Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia, jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska włącza się w globalną walkę ze zmianami klimatu. Nasz system energetyczny ma się całkowicie zmienić. Niezaszczepieni seniorzy mają szansę dostać zastrzyk wcześniej. Są wolne terminy i to jeszcze w kwietniu. Szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna, ocenia kolejny raz Europejska Agencja Leków. Zmiany w przemyśle energetycznym w Polsce, zapowiada prezydent, ma to być element globalnej walki z ociepleniem na kuli ziemskiej. Podczas wirtualnego szczytu przywódców w sprawie klimatu Andrzej Duda poinformował, że w Polsce powstanie nowy zeroemisyjny system energetyczny. Szanowny panie prezydencie, ekscelencje. Prezydent mówił w trakcie wirtualnego wystąpienia, że w ciągu najbliższych dwóch dekad całkowicie zmieni się polska energetyka. Dzięki temu Polska ma do minimum ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Udział węgla zmniejszy się z obecnych 70% do nawet 11% w roku 2040. Andrzej Duda podkreślał równocześnie, że zmiany nie odbiją się niekorzystnie na Polakach. Chodzi m.in. o to, że w polskim przypadku zbyt gwałtowne i szybkie reformy mogłyby spowodować wzrost cen, zwiększenie bezrobocia lub poważne straty dla firm związanych z przemysłem energetycznym. Wczoraj doszło w Polsce, w naszym kraju, do zawarcia porozumienia pomiędzy społecznością górników a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącymi wyłączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W zorganizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena szczycie klimatycznym bierze udział 40 światowych przywódców. Są wolne terminy jeszcze w kwietniu na szczepienie przeciw COVID-19. Mogą z nich skorzystać seniorzy, którzy jeszcze nie dostali zastrzyku, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy wolne terminy szczepień wcześniej niż seniorzy są obecnie zapisani. Prosimy o dzwonienie na infolinię. Konsultanci na infolinii będą Państwa przepisywać na wcześniejsze terminy. To jest gorący apel. Jeżeli mamy seniorów niezaszczepionych, my chcemy, żeby seniorzy jak najszybciej się zaszczepili. Dziś zostały uruchomione zapisy na szczepienie osób urodzonych w 1972 roku. Jutro możemy przekroczyć 10 milionów szczepień. Europejska Agencja Leków ponownie przyjrzała się szczepionce firmy AstraZeneca. Podtrzymała swoją wcześniejszą opinię w sprawie bezpieczeństwa preparatu. Eksperci unijnej agencji kolejny raz ocenili, że korzyści z zaszczepienia przewyższają ryzyko bardzo rzadkich skutków ubocznych. Po raz drugi w tym miesiącu eksperci unijnej agencji przeanalizowali przypadki zakrzepów krwi występujące po podaniu szczepionki brytyjsko-szwedzkiej firmy. Ustalenia przedstawił jeden z ekspertów unijnej agencji, Peter Arlett. The vaccines prevent hospitalization. Szczepionki pozwalają uniknąć hospitalizacji czy zgonu. Dodatkowe nasze dane pokazują, że korzyści ze szczepień rosną im człowiek jest starszy i rosną wraz ze wzrostem zakażeń. Eksperci Europejskiej Agencji Leków poinformowali też, że najczęstsze działania niepożądane są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni. Najpoważniejsze skutki uboczne to bardzo rzadkie przypadki nietypowych zakrzepów krwi z niską liczbą płytek krwi, które występują u jednej osoby na 100 tysięcy zaszczepionych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski rząd zamyka granice przed przybyszami z Indii. Od dziś kraj jest na czerwonej liście. Oznacza to zakaz przylotu, chyba że ktoś mieszka w Królestwie. Ale w takim wypadku przejdzie obowiązkową kwarantannę. Obawy Brytyjczyków budzi wariant indyjski koronawirusa. Brakuje miejsca w szpitalach, brakuje tlenu. Brytyjskie media pełne są doniesień o dramatycznej sytuacji Indii. Od dziś Indie są na czerwonej liście. Każda osoba, która nie jest brytyjskim lub irlandzkim obywatelem albo nie mieszka w Królestwie, nie może przylecieć tutaj. Jeżeli była w Indiach w ciągu ostatnich 10 dni, pozostali muszą przejść hotelową kwarantannę. To minister zdrowia Matt Hancock. Indyjski wariant jest już na wyspach i budzi niepokój. Stąd akcja masowego testowania w ogniskach. Opozycja pyta tymczasem, czy decyzja o zakazie przebywania z Indii nie została podjęta za późno. Na razie statystyki budzą jednak optymizm rządzących i większości ekspertów. W 10 dni po otwarciu ogródków przy pubach i restauracjach w Anglii nie widać wzrostów, a według opublikowanych właśnie danych w marcu COVID przestał być główną przyczyną zgonów na wyspach. Po raz pierwszy od listopada dwie główne przyczyny to teraz Alzheimer i choroby serca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wałcz świętuje urodziny miasta. To właśnie dziś przypada 718. rocznica lokalizacji.

without thoughts love. W dzisiejszej tonacji trójki przywitał Państwa zespół Fluke, czyli inaczej Fuchs, utworem Absurd. Zresztą do absurdów to nie należy. Zespół był i właściwie wzorował się, jego protoplastą był Kabaret Voltaire, coś co stworzyło zupełnie nowy ruch, jeżeli chodzi o muzykę awangardową, połączoną z elektroniką. Ale to już jest inna historia. Dziś jako piątkowy wieczór, początek wieczoru, zapełnię go samymi przebojami, tak jak to zresztą wypada robić w każdy taki piątek. Realizuje Zofia Kruszewska, wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dla wszystkich Państwa, którzy macie jakieś uczucia, właściwie każdy jakieś ma, w tym wypadku chodzi o najważniejsze uczucie, które jest na napędzające cywilizację i to, że w ogóle istniejemy, uczucie miłości. Przepiękny utwór z akompaniamentem orkiestry symfonicznej Hoover Phonic i Matt About You. Driving me insane. I can't wait for God. Można się rozmarzyć. Piszcie do mnie Państwo, pozostawajmy w kontakcie stałym. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem jeden z ciekawszych głosów i w ogóle formacji, która na polskim rynku robi furorę ostatnimi czasy, Bass, Astral i Juno. Bass, Astral i Juno. Jeżeli byśmy mieli szukać jakichś składowych części, które są charakterystyczne dla Słowenii, no to przede wszystkim na samym początku dla nas byłoby to, że język słoweński jest najbliższy językowi polskiemu. Są też takie rzeczy jak na przykład stolica Słowenii, Ljubljana, przepiękne miasto, bardzo podobne do naszej Warszawy przedwojennej, bo akurat Ljubljana nie została tak zniszczona. Oczywiście krajobraz nie jest taki jak na Mazowszu, nizinny, tylko górzysty. No i jedna z najbardziej takich znanych na świecie rzeczy, które znajdują się w Słowenii, to Jama Postojna, czyli największa jaskinia świata, udostępniona dla zwiedzających, którą można przejechać kolejką elektryczną, gdzie znajdują się zwierzęta, które podobno mają bardzo podobną skórę do skóry ludzkiej. Są niewidome, niemniej jednak żyją tam. Słoweńcy wierzą, że to są duchy ludzi zmarłych, które przechodzą właśnie tam do krainy wiecznego przebywania w tych strumykach górskich, które płyną pod ziemią. Ale też i jeżeli chodzi o sztukę, trzeba wymienić tu ze Słowenii znaną i szanowaną na całym świecie formację Laibach, która swoją karierę mimo wszystko rozpoczęła w Republice Federalnej Niemiec, jak to wtedy nazywano u nas RFN-ie, w latach wczesnych 80. Grają do dzisiaj. Dziś oczywiście mogą podróżować po całym świecie przed państwem Laibach i Das Spiel ist aus. Ist was vorbei. Die Freiheit. Tak, proszę państwa, brzmi połączenie temperamentu słowiańskiego i języka niemieckiego. Coś jednak z tego się wykluwa. A my przenosimy się w XXI wiek, już taki autentycznie XXI, może nawet lekko wybiegający o jeden wiek dalej, czyli w XXII. To jest przynajmniej dwudwójkowy, dwucyfrowy wynik. The Dumplings z fantastycznym potencjałem w głosie Justyny Święs, która tu zaśpiewa Technicolor Yawn. Minut po godzinie 18:00. Odwołujemy się, tak jak zobowiązuje nas do tego piątek, zwany również potocznie piątuniem, tak żeby po prostu wyczuć charakter tego dnia, kiedy rozpoczyna się sam weekend, najważniejsza część tygodnia dla niektórych. Massive Attack z najnowszej płyty i Paradise Circus. Akurat jak słucham tego utworu grupy Massive Attack, zawsze oczekuję tej końcówki, gdzie odzywają się chóry dosłownie anielskie, które wprawiają chyba każdego w tak pozytywny nastrój, jaki tylko można uzyskać dzięki właśnie muzyce. Zresztą z miłości do muzyki to wszystko się tu dzieje. Ja bym też prosił o Państwa sugestie, jeżeli chodzi o to, co chcecie, czego chcecie Państwo słuchać. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję tych wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych, cokolwiek Państwu przyszłoby do głowy. Proszę pisać, ja to czytam i później się do tego ustosunkowuję. I tak jak powiedziałem na wstępie, na samym początku, dziś audycja, mimo że o rozstrzelonych gatunkach i czasach, kiedy powstawały nagrania, jest bardziej poświęcona uczuciu miłości, i tak samo właśnie w tym przypadku jest to już powiedziane dosłownie prosto z mostu. I feel love, czyli czuję miłość, i to jest formacja Jacka White'a, The Dead Weather. Posłuchajmy. Dead Weather i I Feel Love, zresztą na teledysku, jakbyście Państwo mieli ochotę obejrzeć, to można dokładnie zobaczyć, że pojawiające się słowa I Feel Love, czyli czuję miłość, unoszą wokalistkę w powietrze i ona się już po prostu porusza metr nad ziemią, lewitując, unosząc się na mocy tego uczucia, które w gruncie rzeczy jest tak bardzo pożądane przez każdą i każdego w każdych okolicznościach, bo nie ma nic lepszego jak się zakochać. Taka prawda zresztą od samego początku, jeżeli jakkolwiek on wyglądał, taka jest i do dzisiaj i to się prawdopodobnie nie ma szansy zmienić. W swoim stylu też w tym temacie porusza się Viagra Boys, In Spite of Ourselves.